ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ونكس أعداءك أعداء الدين، وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد، وعلى آله وصحابته أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعون الله تعالى وقوته عدنا لدروسنا، واليوم إن شاء الله نواصل دروسنا في السيرة النبوية من كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين. نبدأ حيث توقفنا. نعم، اقرأ. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الجهر بالتبليغ. مضت كل هذه المدة والنبي عليه الصلاة والسلام لا يظهر الدعوة في مجامع قريش العمومية، ولم يكن المسلمون يتمكنون من إظهار عبادتهم حذرا من تعصب قريش، فكان كل من أراد العبادة ذهب إلى شعاب مكة يصلي مستخفيا. ولما دخل في الدين ما يربو على 30، وكان من اللازم اجتماع الرسول بهم ليرشدهم ويعلمهم، اختار لذلك دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وهو ممن ذكرنا إسلامهم، ومكث عليه الصلاة والسلام يدعو سرا حتى نزل عليه قوله تعالى في سورة الحجر: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فبدل بالدعوة سرا بالدعوة جهرا، ممتثلا أمر ربه، واثقا بوعده ونصره. فصعد على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر الخبر. فجاء أبو لهب ابن عبد المطلب وقريش، فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقية؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبة. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك، ألهذا جماعتنا؟ فأنزل الله في شأنه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. والقصد من حمل الحطب المشي بالنميمة، لأنها كانت تقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكاذيب في نوادي النساء. نعم، حسبك. نبدأ هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى، وهو الشيخ العلامة محمد الخضري بك، في كتابه نور اليقين في سيرة سيد المرسلين: الجهر بالتبليغ. كذهريشا وفكيشا أو كفكيشا دعوة، كذهريشا تبليغ يعني كفكيشا دعوة وجومبة. مضت كل هذه المدة، ولبيت مدوته، مضت كل هذه المدة ولبيت مدوته، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يظهر الدعوة في مجامع قريش العمومية. نهل يكو أمتومي صلى الله عليه وسلم هذه ريش دعوة هذه ريش دعوة katika mikusanyiko ya makureishi ya watu wote, ili mikusanyiko na mikusanyika watu wote, hapeleki ujumbe kama kwenye magulio na masoko, kwenye nawadi zao, maskani zao zile, kama pale katika Alkaaba ambapo wao wanakwenda kuabudu, na mikusanyiko mingineyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hadhihirishi, hapeleki ujumbe. Ilikuwa kimuita mmoja mmoja, fulani anamuita na zungumza naye pembeni. Ama kwenye mikusanyiko ile majami'u Quraysh al-umumia, mikusanyiko ya Quraysh ile ya watu wote, ilikuwa hasemi. Walam yakunil muslimun yatamakkanuna min idhhari ibadatihim, na hawakuwa Waislamu wanapata nafasi ya kudhihirisha ibada zao. Walam yakunil muslimun, na hawakuwa Waislamu yatamakkanun, wanapata nafasi, min idhhari ibadatihim, ya kudhihirisha ibada zao. Waislamu wachache wageni wanaonekana wamekuja na jambo geni, kwa hiyo hawakupata nafasi ya kudhihirisha ibada zao. Hadharan min taasubi Quraysh, kwa ajili ya kuogopea upinzani wa Makuraish. Hadharan min taasubi Quraysh, kwa ajili ya kuogopea upinzani wa Makuraish. Fakana kullu man arada al-ibada dhahaba ila shi'abi Makkah, alikuwa kila anayetaka ibada kufanya ibada, alikuwa kila anayetaka kufanya ibada anakwenda kwenye njia za majabalini za Makkah. Dhahaba ila shi'abi Makkah, anakwenda kwenye njia za majabalini huko za Makkah, kuna vichochoroni huko kwenye njia za majabali. Yusalli mustakhfiya, anaswali hali ya kuwa ni mwenye kujificha. Waislamu wachache, kwa hiyo katika kufanya ibada huwezi kufanya mahali ambapo watakuona watu. Kama ni nyumba mnaishi na watu wengine, huwezi kufanya ibada hapo watu watakuona, au barabarani, au kwenye shamba lako, au mahali kwenye biashara yako. Kwa hiyo unakwenda huko kwenye njia za majabali, unafanya ibada kwa kujificha. Walamma dakhala fi dini ma yarbuth ala 30, wakati walipoingia katika dini watu wanaozidi 30. Walamma dakhala fi dini, wakati walipoingia katika dini ya Kiislamu, ma yarbu ala 30, watu wanaozidi 30. وكان من اللازم اجتماع الرسول صلى الله عليه وسلم بهم, na lilikuwa ni jambo lenye kulazimu kukusanyika mtume صلى الله عليه وسلم na wao. ليرشدهم ويعلمهم, ili awaongoze wao na ili awafundishe wao, kwa sababu hawa watu wanahitaji mwongozo. Shoslimu hawa wanahitaji elimu, washaslimu, watakiwa waujue Uislamu uko vipi. Na hivi ndivyo walivyokuwa wenzetu wa mwanzo waliotangulia, wanaposlimu kwanza hujifunza dini, tofauti na wakati wa sasa. Mtu aslimu akisha slimu awa shekhe, kwa sababu kule tu alikuwa pasta. Kwa hiyo cheo chake kile kile kwa taendelea, ataanza kufanya mahubiri, atasimama, atasema na atatoa fatwa. Kaa usome, atakiwa huyo aongozwe, apewe mwongozo na akae asome, afundishwe dini, arkanul imani ni zipi, arkanul islami ni zipi, maratibu za dini azijue, ajue swala yake, masala ya tahara, ajue kitabu cha Mola wake, japokuwa ayati zile au suwar ambazo ni al-qisar, zile azijue, hajui na maana katika baadhi ya mambo ya msingi, afundishwe mtu huyu. Hajui ahkamu za ibada na muamalati ambazo anazifanya. Kwa hiyo zetu walikuwa kwanza, kabla ya kuingia kwenye lolote, kabla ya kauli na amal, wanajifunza. Kwa hiyo hawa watu walikuwa sasa wanahitajia muongozo wafundishwe, na wanahitajia kupewa muongozo wa maisha ya Uislamu. Kwa hiyo anasema wakana mina lazimi, na ilikuwa ni katika lenye kulazimu, ijtimau rasuli bihim, kukusanyika mtume sallallahu alayhi wa sallam na wao, liyurushidahum, ili awaongoze wao, wayuallimahum, na wafundishe wao. Ikhtara lithalika dara al-Arqam ibn Abi al-Arqam, akachagua kwa ajili ya jambo hilo nyumba ya Arqam ibn Abi al-Arqam, wa huwa mimman dhakarna islamahum, na yeye ni katika wale ambao tumeshataja kusilimu kwao. Al-Arqam ibn Abi al-Arqam ni katika watu waliosilimu mwanzo mwanzo, tushataja habari zao. Umetajwa wapi? Umetajwa waliosilimu mwanzo. Asema katika waliotajwa ni Al-Arqam ibn Abi al-Arqam. Nimi msoma ومتاجوا السابقون الأولون سعيد بن زيد العدوي فاطمة بنت الخطاب أم الفضل لبابة بنت الحارث عبيدة بن الحارث ابنها عبد المطلب بن هاشم أبو سلام عبد الله ابن عبد الأسد المخزومي القرشي نمكواكي أم سلامة عثمان بن مذعون الجمحي ندغو زاكي قدامة عبد الله الأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي القرشي ووتها ومتاجها كتك وليسلم مهنزو وخبر زاكي اسمي بيتا وهو نيي ممن كتك ولي أنباو ذكرنا إسلامهم تمشتاج وكسلم قواه ومكث عليه الصلاة والسلام يدعو سرا na akakaa mtume sallallahu alaihi wasallam analingania kwa siri hatta nazala alayhi qawluhu ta'ala fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil mushrikin. Akakaa mtume sallallahu alaihi wasallam hali ya kuwa analingania kwa siri, yad'u sirra, hali ya kuwa analingania kwa siri, hatta nazala alayhi qawluhu ta'ala, mpaka ikashuka juu yake kauli yake Allah aliyekuwa ametukuka, fasda' bima tu'maru, dhihirisha ambalo umeamrishwa. Fasda' bima tu'maru, dhihirisha ambalo umeamrishwa. Wa a'rid 'anil mushrikin, na wapuuze washirikina. Dhihirisha, fasda' kwa maana dhihirisha. Fabaddala bid'awati sirra ad-da'wata jahra, akabadilisha kwa ulingano wa siri ulingano wa dhahir, badala yake akafanya ulingano wa dhahir. Fabaddala bid'awati sirra ad-da'wata jahra, akabadilisha kwa ulingano wa siri ulingano wa dhahir. Mutamathilan amra rabbi, hali yakuwa ni mwenye kufuata amri ya mula wake. Wathiqan biwa'dihi wa nasrihi, hali ya kuwa ni mwenye kuamini ahadi yake na nusra yake. Wathiqan biwa'dihi wa nasrihi, hali ya kuwa ni mwenye kuamini ahadi yake na nusra yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa na imani thabit na yaqini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yunjizu wa'da wa yansuru 'abda, kwamba ataipitisha ahadi yake itatimia na atamnusuru mja wake. Alikuwa na yakini juu ya jambo hilo, kwa hiyo akasimama kuitekeleza amri ya mula wake. Hatua ya kwanza aliyofanya, fasaida ala safa, akapanda juu ya jabal safa. Fasaida ala safa, akapanda juu ya jabal safa, sababu ndio mahali pa juu pale. Akikaa pale juu ya jabal, sauti itafika kwa watu wote walioko pale Makka. Faja'ala yunadi, akaingilia wakawa ananadi, kwa sababu ni katika afaali shuru'i. Ja'ala ni katika afaali shuru'i, sasa kuingilia. Fa ansha as-sa'iq, isa'iq yahdu wa satafiq kadha nafadhi al-fiqa, ka ansha as-sa'iq yahdu wa tafiq kadha ja'altu, kadha ja'altu akhadtu 'aliq. فأنشأ الساعد يحدو وتفق كذا جعلت وأخذت وعلق. ابن مالك يسمي ما كتك فعل الشروع ساو كيف فجاء على أكا إنجليا أكا أنزا أكا أنزا سمتم صلى الله عليه وسلم ينادي أنا لنغنية يا بني فهر أني بني فهري وتوت وفهري يا بني عادي أني وتوت وعادي لبطون قريش أنا لنغنية مفوك يا قريش. Kila makabila yanakuwa na mafuko yake. Tulizoe fuko la nani? Awe kabila gani? Mimi kabila fulani. Fuko gani wewe? Ah, mimi ni kina fulani. Ana wewe? Ah, mimi ni kina fulani. Makuraish walikuwa nayo hayo na Waarabu wengine bali na makabila mengine. Watu na mafuko yao kwa makabila. Si haramu. يوتي لتعارف وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أكوى أمتو أسيبو ويزا كتوكا. فجعل الرجل أكوى أمتو إذا لم يستطع أن يخرج أسيبو ويزا كتوكا أرسل رسولا أنا تممجون به لينظر الخبر إلي أكتشنغوزي خباري. أرسل رسولا لينظر الخبر أنا تمم جنبي إلي أكتشنغوزي خباري. فجاء أبو لهب ابن عبد المطلب وقريش. أكاد أبو لهب ابن عبد المطلب نام قريش ما قريش بي ولكود يبالي أبو لهب ni ammi yake mtume sallallahu alaihi wasallam, baba mmoja na baba yake, baba yake mtume sallallahu alaihi wasallam na Abu Lahabi baba mmoja. Kwa hiyo baba yake mtume sallallahu alaihi wasallam na Abu Lahabi ni ndugu, baba mmoja, mama zao tofauti. Baba yake huyu, ammi yake huyu, akaja pale na Makuraish. Faqala alayhi salatu wassalam, akasema mtume alayhi salatu wassalam, araaitum, nipeni khabari, araaitum, nipeni khabari, mnaonaje, lau akhbartukum, lau ningekupeni khabari, anna khailan bilwadi, kwamba jeshi liko katika jangwa, jeshi la farasi lile, anna khailan bilwadi, kwamba jeshi liko katika jangwa, turidu an tughira alaykum, linataka kuwashambulia, turidu an tughira alaikum, linataka kuwashambulia juu yenu. Akuntum musaddiqiya, je mngelikuwa nyinyi ni wenye kunisadikisha mimi, yani mngekuwa je mtanisadikisha nikiwaambia jamaa ndugu zangu katika jangwa hilo hapo kuna maadui wametanda huko wataka kuwashambulieni nyinyi watu wa Makka, je mtanisadikisha? قالوا نعم وكسما ديو ما جربنا عليك كذبا حتكتوكزيا كواكو وونغو ما جربنا عليك كذبا حتكتوكزيا كواكو ويوي وونغو حتسيسر كل يريبو كتك جامل وونغو تانغو ومكوا مزاليو ومكوا هابا حتكسكيا وكدنغنيا واتو وكيوانبيا منوني وونغو ويوي نمكويلي. Ukizungumza habari yako ni habari ya kuaminika. Kwa tutaamini sisi. Qala fa inni nadhirun lakum baina day adhabin shadid. Akasema mtume sallallahu alayhi wasallama, basi hakika mimi ni mwenye kuwaonya nyinyi baina ya day adhabin shadid. Nawaonya nyinyi na adhabu kali. Kwamba mbele yenu kuna adhabu kali na waonya. Kuna kiyama, kimkufuru Allah, kuna adhabu kali. Hamtaiweza nyinyi. Faqala Abu Lahab, akasema Abu Lahab, tabbalaka, mwana kuangamia wewe. Tabbalaka, mwana kuangamia wewe. Alihadha jamaatana, kwa ajili ya hili umetukusanya. Umeangamia kabisa wewe. Toto wewe. Yani umetuita, tuajua tuitia jambo la maana, watuambia kuna moto huko, kuna adhabu. Faanzalallahu fi sha'ni, akateremsha Allah kuhusu jambo lake, kama ilivyokuja katika hadithi ambayo akhrajahu al-Bukhari wa Muslim min hadithi bin Abdullah bin Abbas katika ta'liq min sharia. Akateremsha Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu shani yake, kuhusu jambo lake. Abu Lahab akasema, tabbat yada abi lahabi wa tabba, imeangamia mikono miwili ya Abu Lahab na ameangamia yeye pia. Tabbat yada abi lahabi, imeangamia mikono miwili ya Abu Lahab, wa tabba, na ameangamia yeye pia. Kwa maana ameangamia huyu bwana, kaangamia yeye, yeye ndiye anastahili kuangamia, si Muhammad. Ma aghna anhu malu, haikumfaa yeye mali yake, wa ma kasaba, na kile alichokichuma mali na kile alichokichuma, vyote hivyo vikumsaidia ili asalimike na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma aghna anhu malu, haitamfaa yeye mali yake, wa ma kasaba, na kile alichokichuma. Sayasla nara, atauingia moto. Abu Lahab atakwenda motoni, Qur'ani yasema hivyo. Tutasema ah, sasa mbona wahukumu watu? Simhukumu mtu bwana. La, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayewahukumu watu. Walil kafirina adhabun alim, walil kafirina adhabun muhin, ni Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba wanastahiki makafiri adhabu yenye kutiwa uchungu, wanastahiki makafiri adhabu yenye kufedhehesha, wanastahiki makafiri kadha, mwenye kufanya kadha atapata kadha katika adhabu za Allah. Kwa sisi tunanukuu maandiko namna yalivyokuja, hakimu anayewahukumu hao kwa mahukumu yake ni hii, ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa miongoni mwa waliohukumiwa wakiwa wako hai kwamba watakwenda motoni ni Abu Lahab, kwamba sayasla nara, atauingia moto. Dhata lahabin, wenye miale, moto una miale, unawaka na unatoa ndimi zake zile. Dhata lahab, kwa sababu jahannam kama inavyosemwa katika Qur'an, au moto wa saqar, kwamba tarmi bi shararin kalqasr, unatupa cheche kama vile makasri, kama majengo makubwa cheche zake. Takadu tamayazu min al-ghayz, katika nyingine katika suratu tabarak, katika tabarak kule, yani suratu al-mulk, anasema takadu tamayazu min al-ghayz, yani takadu tatamayazu, takadu tamayazu min al-ghayz, unakurubia kupasuka pasuka kukatika katika kwa sababu ya hasira. Jahannam ina hasira, inatetemeka mpaka inakurubia kukatika katika. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. الله المستعان. الحاصل أتوا ينجي موتو ونيميالي سيصلى نارا ذات لهب. أتوا ينجي موتو ونيميالي وامرأته يينم كواكي أم جميل يينم كواكي حمالة الحطب. هل يكون من يكبب كوني حمالة الحطب؟ هل يكون من يكبب كوني مرادي وكبب كوني أتأليز هابو كتك هاما يليز ومم كيوي بيا ناي أتأينجي متون سيئي أبو لهب تو بل نم كواكي أم جميل بيا أتكو ناي هو كتك موت والعياذ بالله. في جيدها كونا كتك شنغو ياكي fi jidiha, kuna katika shingo yake, hablum min masad, kamba ya ndifu. Kutakuwa katika shingo yake kuna kamba ya ndifu. Ndifu, kamba ya ndifu ni ile ambayo usukwa utengenezwa kutokana na makumbi yaliyemtende. Hata mnazi pia utengenezwa kamba ya ndifu, una ndifu zake. Wal qasdu min hamli alhatabi, na makusudio ya kubeba kuni, kwani kubeba kuni ni dhambi? Makusudio ya kubeba kuni hapa ni nini? Almashu bin namima, ni kule kwenda kwa kufitinisha. Anakwenda kwa ajili ya kufitinisha, alikuwa akileta fitna na maneno ya uchochezi na maneno ya uongo dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na dhidi ya da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na dhidi ya Waislamu, achukua maneno huku, apeleka huku, achukua ya huku. Lengo ni kumchafua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuwachafua Waislamu. Hii ilikuwa ndio kazi ya mke wake. Abu Lahab yapinga kwenye vikao vya watu, dhahiri shahiri ampinga Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mke wake naye akifanya kazi ya kuwasokota watu huko kwenye magenge ya wanawake. Kikaa kwa wanawake, sikia Muhammad kafanya hivi, sio dadake hivi, mama yake hivi, sio hivi, Muhammad kapeleka hivi mke wake, basi hivi maneno ni haya. Aeleza uvumi na maneno ya uongo ya kumchafua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa na yeye pia, liannaha kanat taqulu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akadhibe, kwa sababu yeye alikuwa akimsemea Mtume wa Allah, akimzulia Mtume wa Allah uongo. Fi nawadi nisai, katika maskani za wanawake. Fi nawadi nisai, katika maskani za wanawake. Akikaa katika maskani za wanawake, basi mbeya mkubwa ni yeye, na kazi yake yeye ni kumchafua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Kwa hiyo kateremka aya hii au sura hii ikamhusisha Abu Lahab na mkewe, au Ummu Jamil na mumewe Abu Lahab, kwamba nyinyi ni watu wa motoni. Naam, iqra. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qala rahimahullahu ta'ala, ثم نزل عليه في سورة الشعراء وأنذر عشيرتك الأقربين وهم بنو هاشم وبنو المطلب وبنو نوفل وبنو عبد شمس أولاد عبد مناف واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك أي العشيرة والأقربون فقل إني بريء مما تعملون فجمعهم عليه الصلاة والسلام وقال لهم إن الرائد لا يكذب أهله والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم ولو غررت الناس جميعا ما غررتكم والله الذي لا إله إلا هو إني لرسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبن بما تعملون ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا فتكلم القوم كلاما لينا غير عمه أبي لهب الذي كان خصما الذي كان خصما لدودا فإنه قال خذوا على يديه قبل أن تجتمع عليه العرب فإن سلمتموه إذن ذللتم وإن منعتموه قتلتم فقال أبو طالب والله لنمنعنه ما بقينا ثم انصرف الجمع. نعم. ثم نزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين كشا يكشوك جوياك يعني قولي يا الله جل وعلا حكما بي وأنذر عشيرتك الأقربين نواوني جمازاك وكريب وأنذر نواوني عشيرتك الأقربين جمازاك وكريب وأوني هوا النقزاك وهم بنو هاشم وبنو المطلب وبنو نوفل وبنو عبد شمس أولاد عبد مناف نون بنو هاشم بن عبد مناف كذلك بنو المطلب وتوتو مطلب نوتوتو نوفل نوتوتو عبد شمس ووتي هوا نوتوتو عبد مناف. Hawa jamaa za hawa waoni katika familia yao na ukoo wao. Mtume sallallahu alaihi wasallam ni katika Bani Hashim. Katika Banu Hashim. Kwa sababu Hashim na Muttalib na Naufal na Abd Shams hawa wote ni ndugu na kila mmoja amezaa watoto wake. Ni babu zake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yaani babu wa baba zake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye ni Muhammad bin Abdullah. عبد الله بن عبد المطلب عبد المطلب بن متوتو هاشم كوي عبد الله بابو ياك ني هاشم ويو هاشم انا ندوغو زاكي هاوا اما ني المطلب يعني عبد الله بابو زاكي ني هاوا انا هاشم انا ندوغو زاكي يعني عبد الله بابو ياك ني هاشم انا ندوغو زاكي هاوا اما ني المطلب نوفل عبد الشمس عبد الشمس ديو كنا بني اميه هاوا watoto wa Abdi Manaf. Sasa hawa waambie, waonye hawa, wakhfidh janahaka, na uinamishe ubawa wako, ubavu wako, inamisha ubawa wako, maana kuwa laini kwako. Liman ittaba'aka min almu'minin, kwa wale waliokufuata katika waumini, wewe kuwa mlaini kwao. Wakhfidh janahaka liman ittaba'aka min almu'minin, na uinamishe ubawa wako kwa wale waliokufuata katika waumini. Fa in asawka, na wakiwa watakuasi wewe, hao jamaa zako na ndugu wa karibu wakikuasi, ay al-ashirata wal-aqrabun, hawa jamaa hawa na ndugu wa karibu wakikuasi wakakataa, faqul, waambie, inni bari'un mimma ta'malun, hakika mimi niko mbali na yale mnayoyatenda. Watakapokuwa mikuasi, umewaambia maneno ya sawa sawa wakakataa, wewe waambie, mimi niko mbali na yale ambayo nyinyi mnayatenda, sikubaliani na nyinyi na vile vitendo mnavyovifanya vya kuabudu masanamu na mingineyo katika mambo maovu, mimi na nyinyi tuko mbali mbali. Inni bari'un mimma ta'malun. Fajama'ahum alayhi salatu wassalam, akawakusanya wao mtume alayhi salatu wassalam, waqala lahum, na akawaambia wao, inna ar-ra'ida la yakdhibu ahla, hakika kiongozi hawadanganyi watu wake. Arraj ni yule kiongozi wa msafara mkuu, kiranja yule, hata wadanganya wale wenzake watu wake, siku zote anakuwa anawaambia ukweli, lili lenye maslahi na manfaa na wao. Ina raida la yakdhibu ahla, hakika kiongozi hawadanganyi watu wake. Wallahi law kadhabtu nnasa, kadhaba yakdhibu, sawa, kadhaba kwa kadhabtu, law kadhabtu nnasa jami'an, law ningeliwasemia uongo, ningewaambia uongo watu wote, ma kadhabtukum, nisingeliwaambia uongo nini. Law kama ingekuwa mimi naweza kuwadanganya watu wote, nikazungumza na watu wale nikawadanganya, lakini hata siku moja siwezi kuwadanganya nyinyi jamaa zangu. Uongo si tabia yangu wala si katika silka yangu, siwezi kuwadanganya watu. Lakini mathalan, kama lau nadanganya, basi sio nyinyi, sio danganyi nyinyi. Walau gharartu nnasa jami'an, na lau ningeliwahada watu wote, ma gharartukum, nisingeliwahada nyinyi. Wallahi alladhi, na apa kwa Allah ambaye, la ilaha illa hu, hapana mwenye kuabudiwa kwa haki ila yeye tu, inni la rasulullahi ilaykum khassa, hakika mimi ni mjumbe wa Allah kwenu nyinyi, ninawahusu kuwahusu. Ahusukum khasatan, ndio maana yake khasatan, kwa hiyo nasibishwa kwa hilo, ninawahusu kuwahusu. Inni rasulullahi ilaykum khassa, hakika mimi ni mjumbe wa Allah kwenu nyinyi, nawahusu kuwahusu. Wa ila nnasi kafatan, na kwa watu wote. Wallahi latamutunna kama tanamun, ina apa kwa Allah mtakufa kama mnavulala. Unafika wakati unakuwa huna namna ila ulale, kibinadamu wataka utalala, hutaki utalala, basi hivyo hivyo ndio mauti, utakufa tu. Fanya namna zote, fanya hili, fanya lile, fanya, lakini utakufa tu. Wala tub'athunna kama tastayqidhun, na wallahi mtafufuliwa kama mnavuamka. Utaamka, utalala mara umeshtuka, iwe umepigiwa kelele au kupigiwa kelele, lakini utaamka tu. Sasa na hivyo hivyo katika kufufuliwa, baada ya kufa mtafufuliwa kama mnavuamka. Wala tuhasabunna kama ta'malun, na naapa wallahi mtahisabiwa kama mnavyotenda, kwa sababu kila unalotenda basi hujo litahisabiwa. Wala tujzaun, wala tuhasabun, na wallahi mtahisabiwa, bima ta'malun, kwa yale mnayoyatenda. Wala tujzaun bil ihsani ihsana, na wallahi mtalipwa kwa wema wema, kwa ule wema mnaotenda mtalipwa wema. Wabisu isu'a, na kwa uovu mtalipwa uovu. Wa innaha la jannatun abada, na hakika mambo yalivyo, hiyo ni pepo, pepo ni milele. Wa awli awla narun abada, وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. حقيقة أبانا فينجي حقيقة جامبو لليفيو حقيقة هالي وشاني ni pepo milele au moto milele. Moto upo na pepo ipo. Vitu hivi ni vya milele, havitoweki. Si kama vile wanavyosema baadhi ya Jahmia au baadhi ya Mu'tazila kwa kupinga zile tawasalsulil hawadith fil madhi wal mustaqbal, kwamba vitu maadamu vina mwanzo basi vina mwisho. Wanasema hivyo, vina mwanzo na vina mwisho. Hakuna kitu kilichukua pamoja na Allah milele, basi hivyo hivyo vitaendelea vitu pamoja na Allah kwa dhati yake milele. Kwa maana ya kwamba kama pepo haikuwepo ikawepo, alafu itakwenda, itafika wakati itatoweka, haitakuwepo tena. Na vile vile vimo katika pepo vyote vitaisha. Hivyo hivyo katika moto. Wasemaje itikadia? Kwa sababu hakuna pamoja na Allah chochote. Kwa maana Allah atabaki peke yake kama alivyokuwa yuko peke yake. Ukiletoa itikadio utasemaje? Maana sahihi. Li'annaka jahil la ta'rif mu'taqad ahli sunnah. Sio? Wewe ni jahil. Utakubali. Sawa, kweli ukiangalia kweli. Sababu akili yako imefika mwisho hapo. Wengine wanasema hapana, pepo haitatoweka wala moto hautatoweka, bal tafna alharakatu, harakati zitatoweka. Kwa maana kwamba itafika wakati katika mustakbal watu watakuwa peponi, wale watakuwa motoni, itakwenda miaka mamilioni na mabilioni ya miaka wanatanaam katika janna, alafu mara itazima bwi, vitu vyote vitabaki vimeganda, hakuna harakati tena. Kama wewe ulikuwa umeshika tonge wapeleka mdomo, utabaki hivi eh, yule shuka shika kitu gani bilauri ya mvinyo, atabaki hivi bila bilauri yake ya mvinyo. Yule alikuwa amepumzika hivi, basi watu watakuwa wameganda, hakuna kitu, harakati tafna. Nadhani ni kauli ya Mu'tazila. Amin abisha il aqwal. Na Sheikh al-Islam wa Sheikh Muhammad, yani Sheikh Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala katika anuniya yake amejua kwa chapa watu hawa na kuwatandika vizuri kabisa. Sawa. Itikadi sahihi. Kali ya ahli sunna kwamba vitu hivi havitaisha, vitaendelea kwa umilele. Lakini hizi hawadith na hizi dhawati za watu kwa dhati yake havikuwepo, lakini nauri yake ilikuweko, tutajaddad hivyo hivyo katika mustakbali. Nasallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo pepo itakuwa ni ya milele na moto ni wa milele. Vitu hivi havitoweki, vitaendelea abadal abidina madamati samawati wal ard. Fatakallama alqawmu kalaman layyina, yani maneno jumla i'tiradiyya au katika wa faida tu tumeingiza maneno haya, lakini hana nafasi kubwa katika darasa yetu. Ikikuyajua ni sawa, ndio sawa sawa. Fatakallama alqawmu kalaman layyina ghayra ammi abi lahab, wakazungumza watu maneno ya laini, maneno laini isipokuwa ammi yake Abu Lahab. Watu wakasema kama vile umekubali ni kweli, au maneno laini wakazungumza hayana mkwaruzo ndani yake isipokuwa ammi yake Abu Lahab. Alladhi kana khasman laduda, ambaye alikuwa ni hasimu mno. Fa idha huwa khasimun mubin, ghafla amekuwa yeye ni hasimu mwenye kudhihirisha husuma. Kwa khasimu ladud, khasimu mno. Fa innahu qala khudhu ala yadayhi qabla an tajtami'a alayhi al-arab. Fa innahu qala, hika yeye alisema, alifanya akili sana, akasema khudhu ala yadayhi, mzuieni, maneno ya jumla, ikamateni mikono yake, khudhu ala yadayhi, ishikeni mikono yake, qabla an tajtami'a alayhi al-arab, qabla ya kukusanyika juu yake wa Arabu. Huyu mzuieni, ile jambo lake tuletea tabu huyu, Waarabu wakimkusanyikia wakamkubali huyu atatuletea taabu huyu, kwa mzuieni kabla jambo lake halijakuwa huyu. Fa in salamtumuhu idhan dhalaltum, mkimwachilia mtadhalilika, mkimwacha huyu mtadhalilika. Wa in mana'tumuhu kutiltum, na mkimtetea mtapigwa. Kisema mwakusanyika mwamtetea yeye, watu wengine watawapiga nyinyi. Na mkisema huyu mwamwachie, basi aende akazungumze na Waarabu wenzake huko na watu wengine huko, sisi hatumtaki huyu, nyinyi mtakuwa madhalili, wale watakuwa watukufu. Kwa hiyo huyu mzuieni mapema. Faqala Abu Talibin, akasema Abu Talib ami yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, wallahi lanamna'annahu ma baqina, na hapa kwa Allah tutamtetea muda wa kubaki hai, muda wa kuwa sisi tuko hai tutamtetea. Wallahi lanamna'annahu ma baqina, na hapa kwa Allah tutamtetea yeye muda wa kubaki hai. Thumma ansarafa aljam'u, kisha likachanguka lile kundi. Thumma ansarafa aljam'u, kisha likachanguka kundi, kila watu akashika njia yao kwenda zao. Anasema Sheikh bin Uthaymeen rahimahullah, fi hadha wa fi hadha hikma, fi hadha hikmatun, katika hili kuna hikma. Anna a'mamahum qasamu ila arba'ati aqsam, kwamba wale maami zake wamegawanyika katika makundi manne, kafirun wa muslimun, kuna kundi moja ni kundi la makafiri, kuna aliye kafir na aliye muislamu. Wal kafiru qisman, na makafiri wako makundi mawili, aduun ladudun wa sadiqun hamimun. Kundi la kwanza ni adui mno, na kundi la pili ni rafiki mno. Fa Abu Lahabin aduun ladudun, Abu Lahabi alikuwa ni hasimu adui mno, wa Abu Talibin sadiqun hamimun mudafi'un nasirun, Abu Talibi alikuwa ni mkweli, ni rafiki mwandani, rafiki wa ndani kabisa yule, mwenye kutetea, mwenye kunusuru. Amma almuslimu fahuwa aidan qisman, qismun taakhara islamuhu walam yakun lahu sabiqa, ama waislamu nao wako kama fungu mawili, fungu moja limechelewa kuslimu kwake, umechelewa uislamu wake, na hakuwa na yeye na kutangulia. Wa huwa al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, wa akharu taqaddama islamuhu, na kundi jingine walitangulia kusilimu kwake, wakala lahu sabiqa wa abla bala an hasana wa kutila shahidan, wa huwa Hamza radiyallahu anhu. Wa hadha min hikmatillahi jalla wa ala an ja'ala a'mamahu inqasamu hadhihi al-aqsamu al-arba'a, muslimun sabiqun wa muslimun duna wa kafirun ladudun wa kafirun sadiqun. Falu'adhin mu'adhin. Bismillahir rahmanir rahim. Wa qala rahimahullahu ta'ala, ولما جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة سخرت منه قريش واستهزأوا به في مجالسهم، فكان إذا مر عليهم يقولون هذا ابن أبي كبشة يكلم من السماء، وهذا غلام عبد المطلب يكلم من السماء، لا يزيدون على ذلك. فلما عاب آلهتهم وسفه عقولهم وقال لهم والله يا قوم لقد خالفتم دين أبيكم إبراهيم، ثارت في رؤوسهم حمية الجاهلية غيرة على تلك الآلهة التي كان يعبدها آباؤهم، فذهبوا إلى عمه أبي طالب سيد بني هاشم الذي أخذ على نفسه حمايته من أيدي أعدائه، فطلبوا منه أن يخلي بينهم وبينه أو يكفه عما يقول، فردهم ردا جميلا فانصرفوا عنه. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يريده لا يصده عن مراده شيء، فتزايد الأمر وأضمرت قريش الحقد والعداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحث بعضهم بعضا على ذلك. ثم مشوا إلى أبي طالب مرة أخرى وقالوا له إن لك سنا وشرفا ومنزلة منا، وإنا قد طلبنا منك أن تنهي ابن أخيك فلم تنهه عنا، وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه عقولنا وعيب آلهتنا، فإنهم كانوا إذا احتجوا بالتقليد في استمرارهم على عدم اتباع الحق ذمهم لعدم استعمال عقولهم فيما خلقت له. قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وقال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وقال تعالى في بيان حجتهم الداحضة قال مترفوها: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ولما شبههم بمن قبلهم من الأمم في هذه المقالة الدالة على التعصب والعناد قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فلما تمسكوا بحجة التقليد لآبائهم جر ذلك إلى وصف آبائهم بعدم العقل وعدم الهداية، فهاج ذلك أضغانهم، وقالوا لأبي طالب: إما أن تكفه أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين. ثم انصرفوا، فعظم على أبي طالب فراق قومه ولم يطب نفسا بخذلان ابن أخيه، فقال له: يا ابن أخي إن القوم جاءوني فقالوا لي كذا، فأبق على نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. فظن الرسول صلى الله عليه وسلم أن عمه خاذله فقال: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما فعلت حتى يظهره الله أو أهلك دونه. ثم بكى وولى. فقال أبو طالب: أقبل يا ابن أخي. فأقبل عليه فقال: اذهب فقل ما أحببت، والله لا أسلمك. ولما جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة وكاتي لبيذهريش أمتوم صلى الله عليه وسلم دعوة سخرت منه قريش ولمذراهم قريش واستهزأوا به في مجالسهم نولمتز شيري katika majalisi zao walimfanyia sukhuria na wakamfanyia istihza, yani walimdharau na wakamfanyia shere. Fakana idha marra alayhim yaqulun, akawa akipita kwao wanasema: hadha ibn abi kabshata yukallamu min as-samaa, huyu mtoto ibn abi kabsha, mtoto wa abu kabsha anasemeshwa kutoka mbinguni. Yani unazungumza vile kwa kumdharau kwa shere. Umeona mwenyewe asemeshwa kutoka mbinguni, huyo aletewa habari kutoka mbinguni, sikumsadikisha. Yani unazungumza vile kwa kumfanyia istihza: hadha ibn abi kabshata yukallamu min as-samaa, huyu mtoto wa abu kabsha anasemeshwa kutoka mbinguni. Wa hadha ghulamu abdul muttalib yukallamu min as-samaa, na huyu kijana wa Abdul Muttalib anasemeshwa kutoka mbinguni. Yani watu wa mji wamembadilikia, hawamuungi mkono, wanamsema tu kila anapopita istihza, kila anapopita sukhuria. Alikuwa katika hali ngumu sana. Walqad istuhzi'a bi rusuli min qablik, alshambiwa mtume sallallahu alayhi wasallam. La yaziduna ala dhalika, hawazidishi juu ya hilo, wanasema maneno hayo. Falamma aaba alihatahum, wakati alipowatia kasoro miungu yao, wakati alipoitia kasoro miungu yao. Falamma aaba alihatahum, wakati alipoitia kasoro miungu yao. Wasaffaha uqulahum, na akazitia katika ujinga, katika upumbavu akili zao. Yani akawafanya kwamba wao kwa kile wanachokifanya cha kuabudu masanamu ni safa, akili zao zimeingia katika upumbavu. Alipofanya hivyo, waqala lahum, na akawaambia wao: والله يا قوم رأبك والله إن جما زانغو لقد خالفتم دين أبيكم إبراهيم وحكيكا من خالف دين يا بابين إبراهيم نين مياشا دين يا إبراهيم مياشا ملة إبراهيم كما ينجزا كتك أبنبافو ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه هايتوكي ملة إبراهيم isipokuwa yule ambaye ameingiza katika upumbavu nafsi yake. Kwa hiyo hutaiacha mila ya Ibrahim ambayo ni hanifan. Ibrahim kana hanifan wama kana min almushrikin. Kwa hiyo hutaiacha mila ile ya tauhid ukashikamana mambo mengine ambayo ni kinyume na mila ya tauhid ukaingia katika mambo ya shirki isipokuwa utakuwa katika upumbavu wa akili. Vipi wewe uingie katika shirki uabudu masanamu na umshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala katika sehemu nyingine, ima katika raja, katika kutaraji au katika khaufu, ukawa unaogopa kingine pamoja na Allah au kama Allah au zaidi ya Allah. Kwa nini? Na mfano wa hayo au wataka riziki, wataka kadha kwa asiye kuwa Allah, hufanyi hivyo ila utakuwa tayari ushaingia katika upumbavu. Sasa alipowaambia maneno hayo kwamba nyinyi mmeacha mila ya baba yenu Ibrahim, mmekhalif, tharat fi ruusihim hamiyatul jahiliyah ghiratan ala tilka alaha, lilitibuka katika vichwa vyao, ulitibuka katika vichwa vyao mori wa kijahiliya. Tharat fi ruusihim hamiyatul jahiliya, ulitibuka katika vichwa vyao mori wa kijahiliya, ukapatwa na gogi la kijahiliya. Hamiyatul jahiliya, ule mori wa kijahili ukawapanda sasa kwa ajili ya kuonea wivu miungu yao. Ghiratan, kwa kuonea wivu, ala alihati, ala tilka alaha, juu ya miungu hiyo wakawa wanaionea wivu. Vipi miungu yetu inasemwa vibaya? Sisi tuwaabudu hawa, hii mizimu yetu inaambiwa si chochote, mzimu fulani na mzimu fulani na mzimu fulani, hauna maana. Haiwezekani. Ule mori wa kijahilia ukawapanda ukatibuka kwenye vichwa vyao. Fatharat, asema tharat fi ruusihim, ukatibuka katika vichwa vyao hamiyatul jahiliya, mori wa kijahili wa kijahiliya, ghiratan ala tilka alaha, kwa kuwaonea wivu waungu hao. Allati kana yaabuduha abauhum, ambao walikuwa wakiwaabudu wa baba zao. Fadhahabu ila ammihi abi talib, wakamwendea ammi yake abu talib, sayyidi bani hashim, ambaye ni bwana kiongozi wa bani hashim. Alladhi akhadha ala nafsihi himayatahu min aidi a'daihi, ambaye alichukua ahadi juu ya nafsi yake. Alladhi akhadha ala nafsihi, ambaye alichukua ahadi juu ya nafsi yake. Himayatahu, kumuhami yeye mtume sallallahu alayhi wasallam, min aidi a'daihi, kumkinga na mikono ya maadui zake. Fatalabu minhu an yakhliya bainahum wa bainahu, wakamtaka kutoa nafasi, ayakhliya, kutoa nafasi, bainahum wa bainahu, baina yao na baina yake, kati yao na kati yake. Au yakufahu amma yakul, au amzuie kuacha yale anayosema. Tupe usiingilie, maana yake kwamba huyu anatukana sisi, awatukana waungu wetu. Sasa wewe Abu Talib, tupe nafasi, usiingilie jambo la sisi na Muhammad, liache. Ndio maana wakamtaka awape nafasi kati yao na kati yake, tuachie sisi usiingilie, sisi tutakuona haya wewe. Ayakhli bainahu wa bainahu, kutoa nafasi kati yao na kati yake. Au yakufahu amma yaqul, au amzuie kuacha yale wanayosema. Kama wewe huwezi ila kuingilia jambo letu na Muhammad, basi mzuie, mzuie mtoto wa ndugu yako asitukane sisi. Faraddahum raddan jamila, akawajibu wao majibu mazuri. Fansarafu anhu, wakaondoka kumwacha yeye, wakaondoka zao. Basi aliwapa matumaini kidogo, mtasema naye kijana wangu, utakuwa na khairi, utakuwa na kadha. Wale wakaondoka. Wamadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima yuridu, akaendelea mtume sallallahu alaihi wasallam na lile analolitaka. La yasudduhu an muradihi shay'un, hakimzuii yeye kuacha makusudio yake, muradi wake, kitu chochote. hakuna kitu kinachomzuia na jambo lake yani. Akawa Mtume sallallahu alayhi wasallam aendelea, wa madha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na akaendelea Mtume sallallahu alayhi wasallam lima yuriduhu, na lile analolitaka, la yasudduhu, hakimzuii yeye, amuradihi, na makusudio yake, shay'un, kitu chochote. Fatazayada al-amru, likazidi jambo. Ikawa Mtume sallallahu alayhi wasallam aendelea tu, pamoja na kwamba wale walitoa onyo kwa ammi yake, Mtume aendelea, wale walipoona jambo limezidi sasa. Wa adhmarat quraishun al-hiqda, wa adhmarat quraishun al-hiqda wal-adawa, wa kaficha makuraishi mfundo na uadui. Al-hiqd, kuangalia kule katika muthalath ya qutrub imekuja, al-ghamru ma'un ghazra, wal-ghimru wal-ghimru hiqdun sutira, wal-ghumru dhu jahlin sara fihi wa lam yujarrabi. الغمر ماء غزرا والغمر حقد سترا, وحقد حقد سترا والغمر ذو جهل سرا فيه ولم يجربه. كنا نسمع حقد ule mfundo chuki ile katika moyo ikazidi wakaificha na uadui. واضمرت قريش الحقد والعداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم, وكفيتش مقريش مفوند لودوي كمتوم والله صلى الله عليه وسلم, وحث بعضهم بعضا على ذلك, نوكو تشتيا وكهيميز بعض ياو كهيميز بعض نجين جيهيل يكاو ونجزانة تشوكي محمد متوم باسا نجوا تتوكانا سيس ونجوا محمد ولم جوري سانا تتوكانا سيس تتوكانا بابازيتو إنمانا فلاني نفلاني وزي فلاني وتجوا وزي ولي وزي wale wakubwa katika Makuraish wanataja wote hawa hawana maana. Aje yeye mtoto yatima wa juzi Ibn Abi Kabsha kadha wa kadha, wanazungumza maneno kama haya lakini ya kujazana chuki. Thumma mashaw ila Abi Talib maratan ukhra, kisha wakenda kwa Abu Talib kwa mara nyingine. Waqalu lah, wakamwambia, inna laka sinnan wa sharafa, hakika wewe una kwetu, inna laka, hakika una wewe, sinnan, ukubwa, wa umri, wa sharafan, na una utukufu, wa manzilatan minna, na una daraja kwetu sisi. Wa inna kad talabna minka, wa inna na hakika sisi kad talabna minka antanha ibna akhik, hakika sisi tumekutaka wewe umzuie, umkataze mtoto ndugu yako. Falam tanha anna, hukumkataza kutuepuka sisi. Falam tanha, hukumkataza yeye anna, kutuacha sisi. Wa inna wallahi la nasbiru ala hadha, na hakika sisi tunaapa kwa Allah hatutavumilia, hatutasubiri juu ya hili. Min shatmi abaina, nalo ni kutukanwa baba zetu. Min ya bayane, inna wallahi la nasbiru ala hadha, na hakika sisi hatutasubiri juu ya hili. Min shatmi abaina, nalo ni kutukana baba zetu. Watasfihi uqulina, na kuzitia katika upumbavu akili zetu. Waaibi alihatina, na kutia kasoro, na kuitia kasoro miungu yetu. Fa innahum kanu idha ihtajju bitaqlid, kwa sababu wao walikuwa wanapotoa hoja ya kufuata. Fi istimrarihim, katika kuendelea kwao. Ala adami ittiba'i alhaqi, juu ya kutokufuata haki. Dhammahum, alikuwa akiwasema wao vibaya. Li adami isti'mali uqulihim, kwa kutokutumia akili zao. Fima khuliqat lah, kwa lile ambalo zimeumbwa hizo akili kwa ajili yake. Fima, katika lile ambalo khuliqat, zimeumbwa akili lah kwa ajili yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa akiwasemesha wao katika jambo la sawa sawa, wao walipokuwa wakitoa hoja za kufuata na kwamba wao wataendelea kuabudu miungu yao, na kwamba wao hawako tayari kufuata haki kwa sababu ya hiyo miungu yao na baba zao, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwasema vibaya wao kwa kule kutokufuata kwao haki na kutokutumia akili zao. Akili zikatumika kwenye kile ambacho akili zimeumbwa kwa ajili yake. Akili inatakiwa ifuate haki. Sasa qala ta'ala, amesema Allah aliyekuwa ametukuka, wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah, na pindi wanapoambiwa wao hao washirikina fuateni kile alichokiteremsha Allah, qalu wanasema bal nattabi'u, bali sisi tutafuata, bal nattabi'u ma alfaina alayhi aba'ana, bali sisi tutafuata kile ambacho tumewakuta wako juu yake baba zetu, tutakifuata kile kile ambacho walikuwa nacho baba zetu. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun, hivi lau wangekuwa baba zao hawajui kitu chochote wala hawaongoki, ha? Na wao wangewafuata? Jawabu sio haikutajwa hapo, jamaa yake nikujibu. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun, sio kaona kwamba wala yahtaduna ndio jawabu ya lao, ha? Hivi lao wangelikuwa, hivi laiti wangelikuwa baba zao hawajui kitu chochote wala hawaongoki, basi na wao wangewafuata? Waqala ta'ala, na amesema Allah aliyekuwa ametukuka, wa idha qila lahum ta'alu, na pindi wanapoambiwa wao njoni, ila ma anzala Allah, kwenye lile aliloteremsha Allah, wa ila ar-rasul, na njoni kwa mtume, qalu wanasema hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana, tosha yetu au linatutosha sisi, hasbuna linatutosha sisi, ma lile ambalo wajadna alayhi aba'ana, tumewakuta wako juu yake baba zetu, awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'a, lau hivi lau wangelikuwa baba zao hawajui kitu chochote, wala yahtadun, wala hawaongoki, je wangewafuata? Aya hizi ni tafsiri wa hivyo, msishie tu hapo hapo. Je, wangelikuwa baba zao hawajui chochote wala hawaongoki, eh? Alafu sema je wangewafuata, maneno yanalizika hivyo, eh? Kutokana na ule ufundi wa lugha ya Kiarabu ilivyokaa, kuna vitu vimeondoshwa. Wa idha qila lahum, na pindi wanapoambiwa wao, ittabi'u ma anzala Allah, yafuateni yale aliyoyateremsha Allah, qalu wao wanasema bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba'ana, bali sisi tunafuata kile ambacho tumekuta juu yake, tumewakuta juu yake baba zetu. Awalau kana ash-shaytanu yad'uuhum ila adhabi as-sa'ir, hivi lau angekuwa shaytani anawalingania wao kwenye adhabu ya moto, je wangemfuata? Awalau kana shaytan, hivi lau angelikuwa shaytan, yad'uuhum ila adhabi as-sa'ir, anawalingania wao kwenye adhabu ya moto, je wangemfuata? Waqala ta'ala fi bayani hujjatihim ad-dahidha, na amesema Allah hali ya kuwa umetukuka katika kubainisha hoja zao zilizo batil, qala mutrafuha, kasema wenye kuneemeshwa. Mutrafuha ni wale walioneemeshwa, ismu maf'ul ya mutraf, mutraf ni wale walioneemeshwa, munaam. Qala mutrafuha, wakasema wenye kuneemeshwa, inna wajadna aba'ana ala umma, hakika sisi tumewakuta baba zetu wako katika milla, au wako katika dini, hapa umma kwa maana ya dini, eh? Au milla. Wa inna, na hakika sisi, ala atharihim muqtadun, juu ya athari zao, juu ya mwenendo wao ni wenye kuwafuata. Walamma shabbahum biman qablahum min al-umam, na wakati alipowafananisha wao na wale waliokuwa kabla yao katika watu wa umma zilizopita, fi hadhihi al-maqala, katika maneno haya, ad-dallati fi hadhihi al-maqalati ad-dallati ala at-ta'assub wal-inad, katika maneno haya yenye kufahamisha upinzani na ukaidi. Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi aba'ukum, akasema je lau ningelikujieni nyinyi walilokuwa na uongofu zaidi kuliko yale mliowakuta nayo juu yake baba zenu, ningefuata? Qalu inna bima ursiltum bihi kafirun, wakasema hakika sisi kwa yale mliotumwa kwa ayo ni wenye kuyakanusha, tukubali sisi. Falamma tamassaku bihujjati taqlidi li abaihim, wakati waliposhikamana na hoja za kuwafuata baba zao, jarra dhalika ila wasfi abaihim biadami al-aql, lilipelekea hilo kwenye kuwasifu baba zao kutokuwa na akili, wa adami al-hidayah, na kutongoka. Fahaja dhalika adghanahum, likatibua au likafufurisha hilo zile hikidi zao, zile mifundo yao, hilo likatibua ile mifundo yao, sasa chuki zile zikatibuka. Waqalu li abi talib, na wakasema kumwambia Abu Talib, imma antakuffa au nunazilahu wa iyyak fi dhalika, imma umzuie au tupambane naye na wewe, pambane na yeye na wewe pia, au nunazilahu au tupambane naye, wa iyyaka na wewe, pamoja na wewe, fi dhalika katika hilo, hatta yahlika ahadul fariqaini, mpaka liangamie moja katika makundi mawili, wewe kana mwanao na sisi tutakao upande wetu, tutapambana mpaka kundi moja liangamie. Thumma sarafu, kisha wakaondoka. Fa'adhuma dhalika, fa'adhuma ala abi talib firaqu qaumihi, likawa kubwa kwa Abu Talib jambo la kufarikiana na jamaa zake. Walam yatib nafsan, tamyizi na wala hakutibika kwa nafsi, hakuwa mzuri kwa nafsi, bikhudhlan ibn akhihi, kumnyima nusra mtoto wa ndugu yake, jambo hili halikumfurahisha kwenye nafsi yake. Faqala lahu yabna akhi, akamwambia ewe mtoto wa ndugu yangu, innal qauma ja'uni, hakika jamaa hawa walinijia. Faqalu li kadha, wakaniambia mimi jambo kadha. Fabqi ala nafsik, basi ilinde nafsi yako. Fabqi ala nafsik, basi ilinde nafsi yako. Wala tahminni min al-amri ma la utiq, wala usinibebeshe mimi katika jambo lile ambalo siliwezi. Haya maneno aliyozungumza hao makureshi ni makubwa, mimi sina uwezo wa kupambana na wao wala kufarikiana na wao, na wala siwezi kukuacha wewe. Lio bora achana na mambo haya, maana utakuwa umenitwisha mzigo mkubwa mimi na siwezi. Fadhanna ar-rasulu sallallahu alayhi wa sallama anna ammahu khadhiluhu, inaweza kufanya hiyo habari kuwa ni mufrad au kaifanya kuwa ni jumla fi'liya, anna ammahu khadhalahu pia fa, lakini sawabu au ilikuwa rajihi ni kuifanya habari kuwa ni mufrad, wa mufradan yati wa yati jumla. Akadhania mtume sallallahu alayhi wa sallama kwamba ammi yake ni mwenye kumnyima nusra yeye. Faqal, akasema mtume sallallahu alayhi wa sallam, wallahi ya am, na apa kwa Allah ewe ammi yangu, lau wadhau shamsa fi yamini, lau hawa makafiri washirikina wangeliweka jua katika mkono wangu wa kuume, walqamara fi yasari, na mwezi katika mkono wangu wa kushoto, ala an atruka hadha al-amra, juu ya kuliacha jambo hili la ulinganizi, ma faaltu, nisingifanya, hatta yudhihirahu Allahu, mpaka alidhihirisha jambo hili Allah, sitaweza kurudi nyuma kuupigania Uislamu, nitapambana kuudhihirisha na kuulingania Uislamu mpaka Allah udhihirishe, au ahlika duna, au niangamie nyuma yake chini yake. Lafzi hili amelidhofisha Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala katika silsila, lakini amesema wajadtu waqad wajadtu lilhadithi tariqan ukhra bisanadin hasan, iko sanadi nyingine ilikuwa hasan, walakin bilafzi ma ana biaqdar ala an ad'a lakum dhalik an tush'ilu li minha shu'la, yani shams. Wa hala Sheikh Al-Albani ala sahiha fi at-takhrij, wa huwa qala huna fi takhrij hadha al-hadith al-akhir, rawahu Abu Ja'far al-Bukhtari wa Ibn Asakir min tariq Abi Ya'la wa ghayri, kilahuma an Yunus ibn Abi Bukair akhbarana qala akhbarana Talha ibn Yahya an Musa ibn Talha قال حدثني عقيل بن أبي طالب قال جاءت قريش إلى أبي طالب فقال ورأيت أحمد يؤذينا في نادينا وفي مسجدنا فأنهه عن آذانا فقال يا عقيل ائتني بمحمد فذهبت فأتيته به فقال ابن أخي إن بني عمك زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم وفي مسجدهم فانته عن ذلك قال فلحظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره وفي رواية فحلق رسول الله ببصره إلى السماء فقال فذكر قال فقال أبو طالب ما كذا ابن أخي فارجعوا قلت أن الألباني هذا إسناد رجاله كلهم رجال مسلم وفي يونس بن بكير وطلح بن يحيى كلام لا يضر هكذا قال ثم بكى وولى كشا كليا متوم صلى الله عليه وسلم أنا كوندوكا. فقال أبو طالب أقبل يا ابن أخي أكسم أبو طالب جو فأقبل عليه أكاجا فقال ذهب أكما بي أبو طالب أكما بي متوم صلى الله عليه وسلم نيندا. فقل ما أحببت سيما ونالوليبيندا فقل ما أحببت سيما ونالوليبيندا والله لا أسلمك na hapa kwa Allah sitakuacha, sitakuacha peke yako. Wakitaka kuudhi nitakutetea mimi, wakitaka kuua nitakutetea mimi, sitakusalimisha katika mikono yao. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Tosha. Al-ashir al-yawm rabi'il al-akhir al- al- al- al- al- al- al- al-